vår nye lange serie Hvem er dummest i Vestfold? Vi setter over til vår utsendte medarbeider. Ja, velkommen til Sandefjord og fjerde dag av Hvem er dummest i Vestfold? Dagens første øvelse er parallell hopp fra hotellvindu. Og vi kan gjøre oppmerksom på at Smith Bull og Frisk Pedersen allerede er ute av konkurransen fordi de forsøkte å stille med stedfortredere i denne øvelsen. Farten er blitt noe redusert på grunn av vinden. De har gått ned en avsats fra 9. til 8. etasje. Men nå er alle prøvehopperne ferdige, og vi er klar for første par. Og første par ut er Sturvin Gjølle og Sartan Gylv. De står nå klar oppe på en vinduskarm i 8. etasje på Hotel Astoria her i Sandefjord. Og nå hever starteren pistolen. Og der setter de i gang, og det er Sturvin Gjølle som blir knapp med det foran Sartan Gylv, og det går i mål, og det er der, og der! Og det var Sturvin Gjølle som landet en knapp meter foran Sartan Gylv. Vel, vel, vel, det var fantastisk. Vel, neste øvelse er russisk roulette med fullt magasin, men det skal vi komme tilbake til litt senere. Foreløpig over til studio.